بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودَ اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہیں مومنوں کی یہی دشمنی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید جس کی آسمانوں اور زمین پر حکومت ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر شاہد ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق یقینا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا پھر توبہ بھی نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کر رکھ دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربك لشدید انه هو يبدئ ويعيد میرے حبیب بے شک آپ کے رب کی گرفت یقیناً بڑی سخت ہے وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ اور وہ بڑا بخشنے والا محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدِ جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے. هل اتاك حديث الجنود کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی. فرعون وثمود یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے.